ื่อสังเกตจิตให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาเพื่อสังเกตธรรมที่เกิดในจิตก็ให้กระทำด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาสังเกตด้วยสติคือให้ตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสัมปชานโนการวิปัสสนาก็ไม่ครบองค์การมีสติอย่างเดียวจะไม่สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นได้เราต้องมีสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะถ้าเช่นนั้นสัมปชัญญะหรือสัมปชานโนแปลว่าอะไรสัมปชัญญะหรือสัมปชานโนแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมความสำนึกที่สงบชัดด้วยปัญญานั่นคือการเข้าทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ของรูปนามอย่างมีปัญญาปรากฏการณ์ของรูปนามคืออะไรเราจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ของรูปนามได้ก็แต่ในระดับความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกที่เกิดตามร่างกายไม่เพียงแต่จะสัมพันธ์กับกายเท่านั้นแต่ยังสัมพันธ์กับจิตด้วยเพียงลำพังกายจะไม่สามารถเกิดความรู้สึกได้แต่ความรู้สึกนั้นรับรู้โดยส่วนที่รับความรู้สึกของจิตที่เรียกว่าเวทนาเราได้กล่าวถึงโครงสร้างของจิต4ส่วนคือวิญญาณสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณคือส่วนที่รับรู้สัญญาคือส่วนที่กำหนดหมายเวทนาคือส่วนที่รู้สึกและสังขารคือส่วนที่ปรุงแต่งตอบโต้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายนั้นเกิดจากส่วนของจิตที่มีหน้าที่รับรู้ความรู้สึกดังนั้นความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลของทั้งกายและจิตนี่คือปรากฏการณ์ของรูปนามเป็นคุณสมบัติของรูปนามที่ท่านประสบในระดับเวทนาท่านจะพบว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเมื่อเป็นเช่นนี้ความเข้าใจในอนิจจังของท่านจึงจะไม่เป็นเพียงเข้าใจด้วยศรัทธาหรือเข้าใจจากการคิดหาเหตุผลแต่จะเข้าใจด้วยประสบการณ์ของท่านเองและเช่นเดียวกันท่านจะเข้าใจความหมายของอนัตตาจากเวทนาที่ท่านประสบอยู่ท่านจะพบว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถบังคับมันได้เราไม่สามารถทำให้เกิดเวทนาอย่างนี้หรือเวทนาอย่างนั้นเวทนาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเราบังคับไม่ได้ไม่มีเราไม่มีของเราเป็นอนัตตาและเช่นเดียวกันท่านจะเข้าใจความหมายของทุกขังจากเวทนาที่ท่านประสบอยู่เวทนาที่เกิดที่ร่างกายจะทำให้ท่านเข้าใจว่าการยึดติดอยู่กับเวทนานั้นล้วนทำให้เกิดทุกข์ซึ่งถ้าเป็นทุกขเวทนาเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นความทุกข์แต่ถึงแม้จะเป็นสุขเวทนาก็ตามถ้าเรายึดมั่นในสุขเวทนานั้นเราก็จะต้องเป็นทุกข์ด้วยดังนั้นลักษณะทั้ง3ของความเป็นจริงที่เรียกว่าไตรลักษณ์จะปรากฏแก่ท่านเมื่อท่านได้เฝ้าสังเกตเวทนาด้วยประสบการณ์โดยตรงของท่านเองนี้ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงความเข้าใจในระดับชาวปัญญาซึ่งจะช่วยชำระกิเลสของท่านได้แต่เพียงในระดับผิวๆเท่านั้นแต่ในส่วนลึกของจิตจะยังคงเต็มไปด้วยกิเลสและอวิชชาซึ่งจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่าท่านจะชำระเปลือกนอกของจิตให้หมดจดสักเพียงใดจิตก็จะไม่สะอาดบริสุทธิ์ไปได้เพราะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกจะคอยผุดขึ้นมาอยู่เสมอดังนั้นความพยายามที่จะชำระเฉพาะเปลือกนอกของจิตจึงไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะไม่ได้ประโยชน์ตามที่เราควรจะได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาในการรู้เวทนาเราต้องเข้าใจไตรลักษณ์กฎของความไม่เที่ยงกฎของความไม่มีตัวตนและกฎของความทุกข์การชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เราจะต้องลงไปให้ถึงส่วนที่ลึกที่สุดของจิตการเวลาผ่านไปผู้คนพากันหลงลืมธรรมะด้านการปฏิบัติอันเป็นวิธีการที่สอนโดยสมเด็จพระโคตมะพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจะมีเหลือไว้ก็แต่เพียงคำสอนเท่านั้นและเมื่อมีผู้พบคำสอนของวิธีการปฏิบัติวิธีนี้และเห็นว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่ควรจะปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าเวทนาก็ทำให้เกิดความสับสนเพราะเวทนานั้นคือส่วนหนึ่งใน4ส่วนของจิตเป็นส่วนของจิตที่รับรู้ความรู้สึกดังนั้นเวทนาจึงได้รับการตีความราวกับว่าเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นและเมื่อตีความเช่นนี้วิธีปฏิบัติวิปัสสนาที่พัฒนาขึ้นจึงต่างไปจากวิธีการอันแท้จริงของพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ทรงอธิบายคำว่าเวทนาอย่างชัดเจนในหลายโอกาสโอกาสหนึ่งได้ตรัสว่าลมชนิดต่างๆเกิดขึ้นในท้องฟ้าลมตะวันออกลมตะวันตก ลมเหนือลมใต้ลมฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมแรงลมเฉยลมชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าลมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่มีลมใดที่คงอยู่ตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในทำนองเดียวกันความรู้สึกต่างๆที่เกิดบนร่างกายซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าบนร่างกายเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นบนร่างกายมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกโอกาสหนึ่งทรงอธิบายว่าเปรียบเสมือนศาลาสาธารณะคนจากรอบที่จะมาพักที่ศาลานี้เมื่อพักหายเหนื่อยแล้วต่างคนต่างก็จากไปไม่มีใครที่จะอยู่ตลอดไปในทำนองเดียวกันร่างกายของเรานี้เวทนาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเวทนาใดที่จะคงอยู่ตลอดไปพระองค์ทรงอธิบายเวทนาอย่างแจ่มแจ้งแม้เวทนาจะหมายถึงส่วนหนึ่งของจิตเพราะจิตเป็นส่วนที่รู้สึกแต่สำหรับเวทนานุปัสสนาพระองค์หมายถึงการสังเกตความรู้สึกบนร่างกายและเมื่อพระองค์ทรงกล่าวถึงอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็ทรงอธิบายอย่างแจ่มแจ้งว่าเมื่อปฏิบัติกายานุปัสสนาก็ให้ประกอบด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือให้รู้สนักชัดถึงปรากฏการณ์ของรูปนามด้วยเมื่อปฏิบัติเวทนานุปัสสนาก็ให้รู้ชัดเจนว่าต้องมีเวทนาเกี่ยวข้องและมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อปฏิบัติจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาเราต้องทำอย่างไรเราไม่สามารถสังเกตจิตหรือลักษณะของจิตได้จนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตดังนั้นจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจึงต้องไปด้วยกันเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในจิตพระพุทธองค์ไม่ทรงต้องการให้เราสังเกตความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็เป็นเพราะจิตนั้นถูกรบกวนอาจจะถูกรบกวนด้วยความพอใจหรืออาจจะถูกรบกวนด้วยความไม่พอใจมีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นความไม่พอใจในสิ่งนั้นหรือไม่พอใจในสิ่งนี้หรือพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือเกี่ยวกับสิ่งนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้เขาให้เพียงแต่รู้ว่าขณะนี้จิตวุ่นวายเหลือเกินหรือขณะนี้จิตสงบเพียงเท่านี้นี่คือจิตตานุปัสสนาขณะนี้จิตเต็มไปด้วยความอยากหรือขณะนี้จิตปราศจากความอยากหรือขณะนี้จิตเต็มไปด้วยความไม่พอใจหรือขณะนี้จิตปราศจากความไม่พอใจเพียงเท่านี้นี่คือจิตตานุปัสสนาที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึงพระธรรมารมณ์ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยพระทรงอธิบายอย่างแจ่มแจ้งอีกว่าสัพเพธรรมาเวทนาสัมโมสรณาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตความชอบหรือความไม่ชอบความคิดหรืออารมณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตจะกลายเป็นความรู้สึกบนร่างกายด้วยหรือจะทำให้เกิดความรู้สึกบนร่างกายด้วยดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะแยกกายกับจิตออกจากกันแม้ขณะปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาเราก็ยังต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อเวทนาหรือความรู้สึกบนร่างกายดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงจิตตานุปัสสนาจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็มีคำว่าสัมปชาโนคือสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วยท่านไม่สามารถจะละเลยเวทนาหรือความรู้สึกได้มิฉะนั้นก็เท่ากับว่าท่านนี้ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้ท่านปฏิบัติเพราะเมื่อท่านเฝ้าสังเกตความรู้สึกท่านจะรู้ปรากฏการณ์ของจิตและไม่เพียงแต่ปรากฏการณ์ของจิตแต่เป็นปรากฏการณ์ของจิตและกายหรือนามและรูปมีรูปรวมอยู่ด้วยในขณะที่ท่านสังเกตดูเวทนาถ้าท่านละเลยเวทนาท่านจะไม่สามารถเจาะลงไปถึงส่วนลึกของจิตได้และไม่สามารถขุดรากถอนโคนกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในได้ดังนั้นสัมปชาโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำทางให้เราเดินไปสู่ความหลุดพ้นได้พระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งยะโตสัพพิกขุอาตาปีสัมปชัญญังนรินทติตะโตโสสัพพเวทนาปริชานาติบันดิโตซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติศาสนาที่ถึงพร้อมด้วยอาตาปีคือบำเพ็ญตบะอย่างถูกต้องไม่ใช่แบบทรมานร่างกายอย่างไม่มีเหตุผลผู้บำเพ็ญตบะด้วยอาตาปีสัมปชัญญังนรินทติโดยไม่ขาดสัมปชัญญะแม้เพียงชั่วขณะเดียว ซึ่งท่านทั้งหลายก็จะต้องทำเช่นเดียวกันในช่วงพักด้วยในชั่วโมงปฏิบัตินั้นแน่นอนท่านต้องมีสัมปชัญญะเพราะท่านอยู่กับเวทนาตลอดเวลาท่านเข้าใจในอนิจจังและวางใจให้เป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งนับว่าดีมากแต่ตอนนี้ไปแม้ในระหว่างพักเมื่อท่านเบิ่งหรือรับประทานอาหารดื่มน้ำอาบน้ำล้างหน้านอกจากท่านจะมีสติตามรู้อาการทางกายแล้วท่านจะต้องมีสัมปชัญญะและนิจสติด้วยคือไม่ขาดสัมปชัญญะนั่นคือรู้เวทนาบนร่างกายและเข้าใจกฎของความไม่เที่ยงถ้าเราสามารถทำอย่างต่อเนื่องได้เช่นนี้จะได้อะไรตะโตโสสัพพเวทนาปริชานาติบัณฑิโตเราจะกลายเป็นบัณฑิตคือผู้ที่มีปัญญาจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงผู้คงแก่เรียนเป็นผู้มีปัญญาจริงๆที่เข้าใจปรากฏการณ์ของเวทนาด้วยประสบการณ์ของตนเองปริชานาติเป็นคำสำคัญมากอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดขึ้นมาใช้เช่นเดียวกับคำว่าสัมปชัญญะภาษาในครั้งพุทธกาลไม่มีคำเหล่านี้และไม่มีคำที่มีความหมายตามที่พระพุทธองค์ทรงต้องการที่จะสื่อดังนั้นพระองค์ทรงคิดคำว่าปริชานาติขึ้นซึ่งแปลว่าเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงที่สุดเข้าใจเวทนาเหล่านี้ตั้งแต่มันเกิดจนถึงที่สุดและที่สุดของเวทนาคืออะไรเราเริ่มสังเกตเวทนาเหล่านี้ดูสิมันเกิดขึ้นมันดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าเราปรุงแต่งต่อเวทนาเหล่านี้ถ้าเราตอบโต้เราก็จะได้รับความทุกข์ถ้าเราไม่ทำอะไรได้แต่วางใจให้เป็นอุเบกขาแล้วความทุกข์ของเราก็จะถูกขจัดออกไปเราจะพบปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติด้วยการสังเกตเวทนาสังเกตด้วยอุเบกขากิเลสก็จะถูกขจัดออกไปเราก็สังเกตดูการเกิดขึ้นและดับไปของเวทนาแล้วจิตก็จะถูกชำระให้บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจนได้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานเป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์ที่อยู่ในรูปนามไม่มีเวทนาเวทนานิโรธาเวทนาหยุดอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดของเวทนาและการเกิดดับของมันมันเกิดดับเกิดดับถ้าท่านมีอุเบกขาจิตของท่านก็จะถูกชำระให้บริสุทธิ์ขึ้นจนในที่สุดเวทนาจะหยุดลงพระองค์จึงทรงเรียกบุคคลผู้นี้ว่าปริชานาติบัณฑิโตผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในเวทนาเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นเพียงผู้คงแก่เรียนแต่เป็นผู้ฝึกอบรมเจริญปัญญาให้รู้เท่าทันโสเวทนาปริญญายะทิเถธรรมเมอนาสโวกายัสสะเทธาธรรมัคโโถสังขยังอุเปติเวทคูพระองค์ทรงอธิบายเส้นทางสำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างชัดเจนโสเวทนาปริญญายะเมื่อเข้าใจเวทนาอย่างแจ่มแจ้งจนบรรลุถึงขั้นที่เวทนาหยุดอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นขั้นที่เข้าถึงกระแสนิพพานเป็นครั้งแรกโสเวทนาปริญญายะเป็นโสดาบันผู้ที่เข้าถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพานและถ้าชำระจิตต่อไปทำจิตให้บริสุทธิ์ต่อไปก็จะเข้าถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ตามลำดับพระองค์ตรัสว่าทิเถธรรมเมอนาสโวผู้ปฏิบัติจะพบสัจธรรมอันสูงสุดที่จะชำระจิตของตนจนไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่น้อยกิเลสถูกขจัดไปจนหมดสิ้นและได้เป็นพระอรหันต์บุคคลเช่นนี้กายัสสะเทธาธรรมัตโถสังขยังอุเปติเวทคูเมื่อตายไปจิตซึ่งยึดมั่นในธรรมะอย่างแน่วแน่จะทำให้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์เพราะเป็นผู้ที่มีปัญญารอบรู้ในเวทนาซึ่งปัญญาเกิดจากการได้รู้จักกับเวทนาทำให้บรรลุถึงความเป็นอมตะและจะไม่กลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะได้เข้าถึงความเป็นนิรันดรจะไม่กลับมาสู่ขอบเขตอันจำกัดอีกแล้วเพื่อจากหลุดพ้นแล้วจะเห็นว่าตลอดเส้นทางสายนี้บุคคลผู้นี้ได้บำเพ็ญตบะของเขาอย่างถูกต้องด้วยการมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุถึงขั้นหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์เวทนาจึงมีความสำคัญอย่างมากและสัมปชัญญะก็มีความสำคัญมากเช่นกันดังนั้นในช่วงเวลาพักต่อไปนี้ขอให้ท่านมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำทางกายและพร้อมกับตามรู้เวทนาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อได้พัฒนาไปเรื่อยๆจะถึงขั้นที่เมื่อกระทำภารกิจทางกายท ท่านจะสามารถรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นตลอดทั่วร่างกายแต่การจะทำได้ถึงขั้นนั้นจะต้องใช้เวลานานมากท่านยังไม่จำเป็นต้องลองทำถึงขั้นนั้นตอนนี้ให้พยายามรู้เวทนาบนส่วนใดก็ได้ถ้าเป็นส่วนของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็จะทำได้ง่ายถ้ากำลังเดินก็ให้รู้เวทนาที่ขาที่กำลังเคลื่อนไหวถ้ากำลังรับประทานก็ให้รู้เวทนาที่ริมฝีปากที่ฟันที่เหงือกถ้ากำลังกลืนอาหารก็ให้รู้ที่คอเป็นต้นไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายจะเคลื่อนไหวก็ให้ตามรู้อาการเคลื่อนไหวและเวทนาที่ชัดเจนในส่วนนั้นพร้อมกับความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังและสัมปชัญญังนรินทรติท่านไม่ละเลยสัมปชัญญะและมีอาตาปีท่านกำลังบำเพ็ญตบะตบะก็เหมือนกับแร่ทองคำที่เต็มไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ซึ่งกำลังถูกนำเข้าไปในเตาร้อนความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายจะถูกเผาจนหมดแล้วทองคำที่ได้จะบริสุทธิ์ 100% เปรียบเทียบได้กับการชำระจิตโดยจิตผ่านกระบวนการที่ประกอบด้วยการตามรู้และอุเบกขาตามรู้และอุเบกขานี่คือกระบวนการชำระจิตเมื่อผ่านกระบวนการนี้จิตจะบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสใดๆนี่คือตบะที่แท้จริงซึ่งจะให้ผลที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้และพาเราไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์เราจะต้องไม่ละเลยสัมปชัญญะแม้แต่สักขณะจิตเดียวเช่นเมื่อท่านเข้านอนขณะที่เอนตัวลงนอนท่านก็รู้ตัวแม้หลับตาอยู่ท่านก็รู้ตัวว่ากำลังนอนอยู่ถ้าท่านอยากพลิกตัวท่านก็รู้ว่าอยากพลิกตัวและขณะพลิกตัวก็รู้ตัวตลอดเวลาหรือท่านอาจเคลื่อนไหวกายส่วนอื่นไม่ว่าการเคลื่อนไหวใดๆของร่างกายท่านก็รู้ตัวพร้อมกันนั้นก็ให้รู้เวทนาบนส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องสังเกตเวทนาจากศีรษะถึงเท้าหรือจากเท้าถึงศีรษะให้เพียงรู้เวทนาบนส่วนใดก็ได้ท่านรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังท่านมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมหากขณะที่ท่านกำลังมีสติระลึกรู้ในอนิจจังแล้วหลับไปก็จะเป็นการดีมากวันรุ่งขึ้นว่าท่านขยับตัวลุกขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยท่านก็จะตื่นขึ้นด้วยความรู้ในอนิจจังมันจะกลายเป็นธรรมชาติของจิตของท่านที่ทั้งจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกจะอยู่ด้วยกันเสมอไม่มีอะไรมากั้นท่านจะรู้เวทนาทุกครั้งและรู้ตลอดเวลาคือแม้เมื่อตื่นขึ้นก็รู้เวทนาและอนิจจังผู้ปฏิบัติบางคนอาจตอนหลับไม่ค่อยสนิทหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ให้รู้เวทนาบางคนนอนไม่หลับก็ให้รู้เวทนาบางคนนอนไม่หลับตลอดคืนก็ไม่น่าวิตกการนอนหลับไม่จำเป็นสำหรับนักวิปัสสนาที่จริงจังเมื่อมาฝึกในหลักสูตรที่ปฏิบัติเข้มอย่างต่อเนื่องซึ่งทำการผ่าตัดจิตได้ลึกการนอนจะไม่จำเป็นตลอดคืนท่านมีสติรู้ตัวรู้อนิจจังรู้อนิจจังวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านลุกขึ้นท่านจะรู้สึกสดชื่นราวกับว่าท่านได้นอนหลับสนิทแต่ถ้าท่านเริ่มเป็นกังวล5 ทุ่มแล้วก็ยังไม่หลับ6 ทุ่มแล้วก็ยังไม่หลับ1 ทุ่มแล้วก็ยังไม่หลับรุ่งเช้าท่านจะลุกขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกไม่สบายอย่างมากท่านกลายเป็นคนไม่สบายเพราะจิตของท่านไม่สบายแต่ถ้าท่านมีอุเบกขาและระลึกรู้ในเวทนาก็เท่ากับท่านได้พักผ่อนจิตอย่างสมบูรณ์การรู้ตัวและมีอุเบกขาเป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีที่สุดที่จริงแล้วเรานอนก็เพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นและด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาตลอดคืนท่านได้ให้ร่างกายพักผ่อนในท่านอนเราต้องทำความเข้าใจว่านักปฏิบัติวิปัสสนาไม่ควรจะนั่งวิปัสสนาตลอดคืนแม้คนทั่วไปจะนอนหลับกันแต่นักปฏิบัติจะรู้ตัวอยู่ทั้งคืนโดยรู้ในอนิจจังแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะฝืนธรรมชาติด้วยการไม่นอนเพราะคิดว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาฉันต้องไม่นอนฉันจะนั่งวิปัสสนานี่เป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปอย่าทำเช่นนั้นถ้าร่างกายของท่านต้องการนอนท่านก็ควรนอนและถ้าท่านไม่หลับก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนด้วยการนอนอย่านั่งวิปัสสนาท่านให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่และจิตพักผ่อนเต็มที่ด้วยการมีสติรู้ตัวและมีอุเบกขาทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อนเต็มที่และวันรุ่งขึ้นท่านจะลุกขึ้นด้วยความสดชื่นถ้าท่านฝืนไม่นอน หนูเริ่มเป็นกังวลเมื่อนอนไม่หลับแล้วท่านจะไม่สบายในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นขอให้ระวังเรื่องนี้และทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าท่านเข้าปฏิบัติด้วยสัมปชัญญะนริสติตลอดเวลายกเว้นเมื่อท่านนอนหลับสนิทเวลานอกนั้นท่านมีสัมปชัญญะนริสติอาตาปีสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะรัสติถ้ามีแต่สติอย่างเดียวการปฏิบัติจะไม่สมบูรณ์เช่นนักกายกรรมที่ทรงตัวอยู่บนเชือกเขามีสติรู้ตัวทุกฝีก้าวนี่ฉะนั้นเขาจะเสียการทรงตัวและตกลงมาได้แต่การมีสติตลอดเวลานั้นจะไม่ทำให้เขาบรรลุธรรมกลายเป็นพระอรหันต์ไปได้ทั้งนี้เพราะขาดสัมปชัญญะเขาไม่รู้จักเวทนาและไม่เคยฝึกวางจิตให้เป็นอุเบกขาต่อเวทนาในระดับส่วนลึกของจิตเขายังคงมีเวทนาและเขายังมีการปรุงแต่งตอบโต้ต่อเวทนาความชอบความชังยังมีอยู่และกิเลสต่างๆก็ยังเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆการมีสติแค่ระดับพื้นผิวนอกของจิตไม่สามารถช่วยให้เกิดปัญญาได้ดังนั้นท่านจะต้องไม่เพียงแต่มีสติรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายแต่ท่านจะต้องรู้เวทนาและเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงคือรู้ถึงอนิจจังในเวทนานั้นถ้าท่านทำได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่าท่านกำลังใช้เวลา2วันนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดความยากลำบากจะเกิดขึ้นอยู่เสมอจงอย่าท้อแท้จงเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญเมื่อวานนี้เราได้อธิบายถึงศัตรู5อย่างคือนิวรณ์5นิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะพยายามเอาชนะท่านจงอย่ายอมให้นิวรณ์ครอบงำจงทำจิตให้เข้มแข็งสลัดนิวรณ์ให้พ้นจากจิตของท่านเมื่อใดก็ตามที่นิวรณ์ปรากฏตัวเมื่อมีสติรู้ตัวก็ขจัดนิวรณ์ออกจากจิตเสียถ้านิวรณ์นั้นรุนแรงก็ให้กลับมาสังเกตลมหายใจแล้วจึงสังเกตเวทนาต่อไปอย่าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำและอย่าท้อแท้ที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางของอริยมรรคเพราะท่านยังมีมิตรอีก5อย่างจงรักษามิตรทั้ง5ให้เข้มแข็งแล้วศัตรูจะไม่สามารถครอบงำท่านได้มิตรทั้ง5คืออะไรจงรู้จักมิตรทั้ง5ของท่านและพลังของมิตรทั้ง5ซึ่งจะต้องเป็นพลังบริสุทธิ์เพราะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็จะกลายเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นมิตรดังนั้นจึงขอให้รู้จักมิตรทั้ง5และพลังของมิตรทั้ง5ซึ่งเราเรียกว่าพละ5มิตรหรือพละอย่างแรกได้แก่ศรัทธาเป็นมิตรที่สำคัญมากไม่มีใครสามารถก้าวเดินบนเส้นทางของอริยมรรคได้โดยไม่มีศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีแต่ศรัทธานั้นจะต้องบริสุทธิ์ถ้าศรัทธาไม่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่จะต่อต้านความก้าวหน้าคนทั่วไปมักไม่เข้าใจศรัทธาอย่างถูกต้องศรัทธาหรือความเชื่อมั่นจะต้องพร้อมด้วยปัญญาและการปฏิบัติธรรมะจึงจะสมบูรณ์ศรัทธาเปรียบเสมือนเท้าปัญญาเปรียบเสมือนตาผู้ที่มีแต่ปัญญาโดยไม่มีศรัทธาจะทำได้แค่พูดถึงธรรมะหรือแค่พูดถึงอริยมรรคเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะก้าวเดินไปบนเส้นทางของอริยมรรคได้เพราะเขาไม่มีเท้าเขาทำได้แค่พูดถึงธรรมะตลอดชีวิตจะมีแต่พูดถึงอริยมรรคแต่ไม่สามารถก้าวเดินไปได้แม้แต่เพียงก้าวเดียวบนเส้นทางของอริยมรรคและในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีแต่ศรัทธาโดยไม่มีปัญญาก็เหมือนกันเทียบกันผู้ที่มีเท้าแต่ไม่มีตาก็จะเอาแต่เดินหรืออาจจะถึงกับวิ่งโดยจะพยายามวิ่งไปตามเส้นทางของอริยมรรคแต่เขาจะไม่รู้เลยว่าเขาเดินหรือวิ่งไปถูกทางหรือไม่เขาอาจพลัดตกลงไปในคูข้างทางเพราะเขาไม่มีตาดังนั้นทั้งศรัทธาและปัญญาจึงต้องถึงพร้อมด้วยกันและต้องเป็นศรัทธาและปัญญาในทางที่ถูกต้องศรัทธาจะกลายเป็นศัตรูร้ายถ้าเป็นศรัทธาแบบมืดบอดหรือเป็นการเชื่ออย่างงมงายศรัทธาจึงต้องมีปัญญาอยู่ด้วยปัญญาที่แยกแยะความถูกผิดแล้วศรัทธาก็จะเป็นมิตรที่ดีของเราพละทั้ง5ถ้าประกอบด้วยปัญญาปัญญาที่แยกแยะความถูกผิดก็จะเป็นพละที่บริสุทธิ์หากขาดปัญญาก็จะกลายเป็นความมืดบอดซึ่งจะเป็นโทษศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเราอาจมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือในพระผู้เป็นเจ้าหรือในพระอรหันต์แต่เราต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าเราศรัทธาในคนผู้นี้เพราะเขามีคุณธรรมอันดีเราต้องระลึกถึงคุณธรรมที่ดีเหล่านั้น และพัฒนาคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในตัวเราถ้าความดีของบุคคลที่เราศรัทธาช่วยทำให้เราสร้างความดีเหล่านั้นขึ้นในตัวเราศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าขาดปัญญาจะกลายเป็นศรัทธาของขอทานเราให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าเราให้สิ่งนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการนั่นต้องการนี่เราทำให้ความหวังของข้าพเจ้าเป็นจริงซึ่งแปลว่าเราไม่เข้าใจว่าศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเมื่อ10 กว่าปีมาแล้วที่อินเดียมีหญิงสูงอายุผู้หนึ่งเข้ามารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้หลายครั้งด้วยกันในการฝึกครั้งแรกหญิงผู้นี้ได้รับประโยชน์มากเพราะปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนอย่างเคร่งครัดและเมื่อออกจากการอบรมก็ยังคงปฏิบัติที่ปรัชนาทุกเช้าและเย็นปีถัดมาก็มาเข้ารับการฝึกอบรมอีกโดยบอกว่าการปฏิบัติที่ปรัชนานี้ช่วยได้มากในทุกๆด้านทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณดังนั้นจึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การปฏิบัติลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งขึ้นหญิงชราผู้นี้ได้มาถามข้าพเจ้าว่าถ้าปฏิบัติที่ปรัชนาวิธีนี้ไปเรื่อยๆจะได้ชื่อว่าขาดศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมหรือไม่ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายว่าวิปัสสนาจะไม่ทำให้ใครขาดศรัทธาได้นอกจากจะไม่เข้าใจวิธีการนี้อย่างถูกต้องหากปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วศรัทธาหรือความจงรักภักดีจะต้องไม่หายไปไหนและจะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์แต่หญิงผู้นี้ก็ยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านศรัทธาในเทพเจ้าของท่านอย่างแท้จริงหรือแน่นอนที่สุดหญิงชราตอบข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่าท่านเคยบนบานต่อเทพเจ้าของท่านหรือไม่หญิงชราตอบว่าทำบ่อยๆข้าพเจ้าจึงชี้ให้เห็นว่านี่แสดงว่าท่านไม่มีศรัทธาในเทพเจ้าของท่านอย่างแท้จริงเพราะแม้แต่จะถวายอามิสบูชาก็ยังต้องให้เทพเจ้าทำตามความประสงค์ของท่านเสียก่อนเช่นให้รักษาความป่วยไข้ให้แก่ลูกหลานของท่านแล้วท่านจึงจะถวายอามิสวัตถุในราคา50 บาทหรือ100 บาทถ้าเทพเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ท่านก็จะไม่ถวายสิ่งนั้นแก่เทพเจ้าที่เป็นศรัทธาของนักธุรกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องให้ฉันก่อนฉันจึงจะให้ท่านนับเป็นความงมงายอย่างยิ่งคนทั่วไปมีความเข้าใจในศรัทธาอย่างผิดพลาดแม้ศรัทธาจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธรรมะแต่ก็ถูกเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาใครคนหนึ่งอาจกล่าวว่าเขามีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระรามซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและเขาแสดงความศรัทธาของเขาด้วยการเขียนชื่อพระรามลงบนหน้าผากของเขาบนแขนบนหน้าอกและใส่เสื้อที่พิมพ์ชื่อพระรามแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระรามขอให้พระรามซึ่งสถิตอยู่บนสวงสวรรค์โปรดรับรู้ว่าฉันเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เขาไม่เข้าใจเลยว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่เคยสนใจที่จะจดจำคุณงามความดีของพระรามท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินเรื่องราวของพระรามพระรามเป็นโอรสองค์ใหญ่ของกษัตริย์ผู้หนึ่งแต่พระบิดาได้ยกราชสมบัติให้กับพระอนุชาและให้พระรามไปอยู่ป่าซึ่งพระรามก็ทรงรับคำตัดสินของพระบิดาโดยดุษฎีไม่มีความโกรธความเกลียดหรือความมุ่งร้ายต่อพระบิดาแม้แต่น้อยดีแล้วให้น้องของราชสมบัติเราจะไปอยู่ป่าฝ่ายพระอนุชาซึ่งไม่ได้อยู่ตอนที่พระบิดาตัดสินพระทัยเมื่อเสด็จกลับมาถึงเมืองปรากฏว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเมื่อทรงรู้เรื่องที่พระบิดาตัดสินพระทัยพระอนุชาก็เป็นผู้มีธรรมะทรงคิดว่าพระรามต่างหากที่เป็นผู้ที่คู่ควรแก่ราชสมบัติจึงเสด็จไปตามพระรามในป่าแล้วก็ขอให้พระรามกลับมาครองเมืองแต่พระรามปฏิเสธเพราะถือคำสั่งของพระบิดาพี่น้องสองคนต่างก็เกี่ยงกันยกสมบัติให้อีกคนหนึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคุณความดีนี้ทำให้เราศรัทธาในตัวพระรามแต่ถ้าเราไม่เข้าใจศรัทธานี้ก็จะกลายเป็นความงมงายเราจะเห็นพี่น้องวิวาทกันตลอดเวลาหรือฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อแย่งสมบัติของบรรพบุรุษไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สมบัติมากกว่าแต่ทั้งคู่ก็อ้างว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระรามถ้าพระรามรู้เช่นนี้ก็คงจะต้องเกิดความสังเวชอย่างแน่นอน คนเหล่านี้หรือที่นั่งว่าศรัทธาในตัวเราเขาไม่สนใจที่จะพัฒนาคุณความดีที่เป็นอุดมคติในชีวิตของเรานี่หรือผู้ศรัทธาความศรัทธาได้กลายเป็นความหลงงมงายแล้วและกล่าวกันว่าพระรามคือพระผู้เป็นเจ้าอวตารลงมานี่เท่ากับเราได้ลดค่าของพระผู้เป็นเจ้ามีคำกล่าวว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากความคิดของพระองค์แต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันน่าจะกลับกันคือมนุษย์สร้างพระเจ้าจากความคิดของมนุษย์เองตามที่มนุษย์ต้องการเพราะเท่าที่ปรากฏพระเจ้าช่างเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวเหลือเกินเป็นผู้ที่ต้องการได้ยินแต่ชื่อของตัวเองต้องการให้ทุกคนเอ่ยชื่อของตัวเองแล้วพระเจ้าก็จะมีความสุขมากท่านเห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่น่าจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเลยที่ถ้าคนชื่อเป็นผู้ที่ต้องการได้ยินแต่ชื่อของตัวเองต้องการให้ทุกคนเอ่ยชื่อของตัวเองแล้วพระเจ้าก็จะมีความสุขมากช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่น่าจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเลยที่ถ้าคนชื่อโคเอ็นค่าเป็นคนบ้ายอต้องการแต่คำสรรเสริญเยินยอต้องการจะให้คนเอ่ยชื่อโคเอ็นค่าคนทั่วไปต้องสร้างวัดอุทิศให้โคเอ็นค่าสร้างรูปปั้นของโคเอ็นค่าถ้าเป็นเช่นนั้นโกเอนก้าก็จังเป็นคนที่งมงายเหลือเกินและถ้าโกเอนก้าสร้างพระเจ้าขึ้นมาเขาก็จะสร้างพระเจ้าที่งมงายเช่นเดียวกันพระเจ้าที่มีความสุขกับการได้ยินชื่อของตนเองนั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นได้แต่เพียงสิ่งที่ผู้มีกิเลสตัณหาสร้างขึ้นเท่านั้นเขาเหล่านั้นต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้อำนาจที่เหนือธรรมชาติมาทำอะไรพิเศษให้เขาทั้งที่เขาหว่านเมล็ดสะเดาไว้แต่กลับมานั่งสวดบนภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเปลี่ยนผลให้เป็นมะม่วงนับว่าเป็นความงมงายอย่างยิ่งพระเจ้าจึงมักถูกลดค่าด้วยศรัทธาแบบมืดบอดอย่างนี้เราไม่ควรมีศรัทธาแบบมืดบอดซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดศรัทธาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากบนเส้นทางของอริยมรรคเราต้องมีศรัทธาแต่ต้องเป็นศรัทธาในคุณความดีเพื่อสร้างคุณความดีเหล่านั้นให้เกิดในตนจึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและให้ผลดีแก่เราบางคนอาจกล่าวว่าตนเองเลื่อมใสในพระเยซูซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะมีความเลื่อมใสในนักบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นพระเยซูแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นนักบุญเรารู้ได้จากจิตใจของพระองค์ก่อนสิ้นพระชนพระเยซูถูกทรมานจนตายถูกตรึงบนไม้กางเขนขณะกำลังสิ้นพระชนชีพพระองค์ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความมุ่งร้ายต่อผู้ที่ทรมานพระองค์แม้แต่น้อยทรงมีแต่ความรักความเมตตาความหวังดีต่อคนเหล่านั้นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ตรัสคือพวกเขาเป็นผู้โง่เขลาพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ขออย่าให้เขาต้องได้รับทุกข์จากผลกรรมนี้เลยขออย่าให้เขาต้องได้รับโทษจากการกระทำครั้งนี้เลยพระองค์มีแต่ความรักความเมตตาถ้าผู้ที่กล่าวว่าเลื่อมใสในพระเยซูไม่สร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วความเลื่อมใสศรัทธาของเขาจะไม่ช่วยอะไรเขาเลยแต่ถ้าเขาค่อยๆพัฒนาความรักความเมตตาทีละน้อยทีละน้อยแล้วความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเรามักจะได้ยินผู้คนพูดเสมอว่าฉันเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงในพระเยซูและเครื่องพิสูจน์ก็คือฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเช่นนั้นจะมีอะไรดีเรากล่าวว่าพระเยซูต้องการคำยืนยันจากเราและจะเป็นสุขมากที่ได้ยินเรากล่าวว่าฉันเชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้านับเป็นความงมงายอย่างยิ่งไม่ต้องสงสัยหรอกว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือความจริงความรักความเมตตาความบริสุทธิ์และพระเยซูก็เป็นผลผลิตของสัจจะความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ถ้าเราทุกคนพยายามเป็นบุตรและเป็นธิดาของพระเจ้าโดยการเสริมสร้างสัจจะความรักความเมตตาความบริสุทธิ์แล้วการกล่าวว่าตนเองมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเยซูจึงจะมีความหมายนี้ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นศรัทธาแบบมืดบอดซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ศรัทธาแต่อย่างใดในทํานองเดียวกันบางคนอาจกล่าวว่าฉันเลื่อมใสศรัทธาในพระโคตมะพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะเริ่มสายศรัทธาในพระพุทธองค์ผู้ทรงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วถ้าศรัทธานี้กลายเป็นศรัทธาแบบมืดบอดก็จะกลายเป็นเครื่องผูกมัดให้ติดข้องผู้นั้นจะทำได้เพียงสวดมนต์ทุกเช้าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกท่องสามจบแล้วก็คิดว่าฉันสวดมนต์แล้วฉันได้ทำกิจเพียงพอแล้วจากนี้ทั้งวันฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วฉันสามารถจะละเมิดศีลห้าได้เพราะพระพุทธเจ้าจะช่วยฉันช่วยให้ฉันพ้นทุกข์และนี่ไม่ใช่หรือที่เป็นเหตุผลที่เรายึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเป็นการเข้าใจธรรมะอย่างผิดๆเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนเราให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ได้ให้เรากล่าวว่าฉันขอถึงซึ่งพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่พระองค์ให้กล่าวว่าฉันขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งซึ่งหมายถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของพระสิทธัตถะโคตมะเท่านั้นพระองค์ตรัสอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายทั้งในอดีตและในอนาคตถ้าเรายึดมั่นในตัวบุคคลการแบ่งแยกเป็นลัทธิเป็นนิกายก็จะเกิดขึ้นและธรรมะที่แท้จริงก็จะสูญหายไปพระพุทธองค์ทรงระวังอย่างมากที่จะไม่ให้ธรรมะนั้นกลายเป็นลัทธินิกายซึ่งจะทำให้สูญเสียความหมายที่แท้จริงแล้วผู้คนก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะจะกลายเป็นการให้ความสำคัญกับลัทธิซึ่งไม่ใช่ธรรมะดังนั้นพระองค์จึงทรงระวังอย่างมากเพื่อทรงให้เรากล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นผู้ใดก็ได้มาจากสังคมใดก็ได้ประเทศใดก็ได้มีชาติวรรณะใดก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองและเมื่อเราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้กล่าวว่าเยตพุทธาอาติตาเยตพุทธาอนาคตาปัจจุบันนาจะเยพุทธาอาหังวันธามิสัพพทาข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ยึดในลัทธิใดๆเลยเมื่อท่านแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์ก็หมายความว่าท่านได้แสดงความเคารพต่อความเป็นพุทธะและแสดงความเคารพต่อคุณธรรมของพระองค์พระพุทธองค์ทรงทราบว่าสาระสำคัญของธรรมจักรหายไปแล้วผู้คนจะสนใจแต่ลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นผู้คนจะสนใจแต่พิธีกรรมและประเพณีของแต่ละลัทธิโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมะดังนั้นจึงทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดพระองค์ทรงสอนวิธีการบูชาพระพุทธคุณอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัติยาพุทธังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธคุณด้วยการเดินบนเส้นทางแห่งธรรมะเดินตามเส้นทางจากความอยากไปสู่ความละเอียดข้าพเจ้าจะเดินไปให้สุดทางโดยเริ่มจากศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาจนกระทั่งถึงนิพพานนี่คือการบูชาพระพุทธคุณหากเราไม่ก้าวเดินแม้แต่ก้าวเดียวบนเส้นทางธรรมะการพร่ำพูดว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธคุณก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดคุณธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าย่อมเกิดแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าฉันศรัทธาในพระธรรมท่านจะต้องระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและใช้คุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องบันดาลใจให้ท่านสร้างคุณธรรมเช่นนั้นขึ้นในตัวของท่านเองพระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความของคำว่าพระพุทธเจ้าไว้ว่าใครก็ตามที่มีคุณความดีเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าความดีเหล่านี้มีอะไรบ้างอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพธิสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติซึ่งมีความหมายดังนี้อิติปิโสภควาพระองค์ทรงเป็นพักวันใครก็ตามที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพักวันพักวันคืออะไรคำว่าพักวันในช่วง25ศตวรรษที่ผ่านมามีการใช้อย่างผิดเพี้ยนอย่างมาก ความหมายที่แท้จริงได้สูญหายไปแล้วทุกวันนี้ในประเทศอินเดียจมไปด้วยพักขวันคนนั้นก็เป็นพักขวันคนนี้ก็เป็นพักขวันแล้วพักขวันคืออะไรความหมายเมื่อครั้งพุทธกาลคือพักขราโคพักขโทโสพักขโมโหพักขวาหมายความว่าเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงและมีชีวิตที่หลุดพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงดังนั้นถ้าเรากล่าวว่าฉันมีความเคารพยิ่งในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็จะต้องยึดคุณธรรมดังกล่าวของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยๆพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวของเราอรหังถ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ด้วยอระแปลว่าศัตรูอรหันต์แปลว่าผู้ที่ฆ่าศัตรูจนหมดทำไมพระพุทธองค์ผู้ทรงสอนความไม่เบียดเบียนจึงสามารถฆ่าศัตรูได้ศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราไม่ใช่บุคคลศัตรูที่แท้จริงของเราคือกิเลสผู้ที่ฆ่ากิเลสที่อยู่ในตัวได้หมดคือพระอรหันต์หมายถึงผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงถ้าเราเริ่มฆ่ากิเลสในตัวเราเราก็จะได้ชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเราสามารถเดินตามเส้นทางนี้และกลายเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันด้วยความเพียรพยายามของเราเองวิชาจารณะสัมปันโนถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่แท้จริงจะต้องถึงพร้อมทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างบริบูรณ์เพียงแค่ทฤษฎีจะไม่สามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยะถาวาทีตถาการีสอนเช่นใดก็ปฏิบัติเช่นนั้นปฏิบัติเช่นใดก็สอนเช่นนั้นคำสอนหรือคำพูดกับการปฏิบัติเหมือนกันแต่ถ้าคำพูดกับการปฏิบัติของเรายังต่างกันอยู่มากโดยเราไม่พยายามแม้แต่ที่จะปฏิบัติให้เหมือนกับคำพูดและเรายังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธานั้นก็จะเป็นศรัทธาแบบงมงายซึ่งจะไม่ช่วยอะไรเราเลยสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีทุกย่างก้าวของพระองค์จะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่มีการกระทำใดๆของพระองค์ที่จะให้โทษแก่ผู้ใดโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แจ่มแจ้งในระดับเวทนาจนสามารถรู้แจ้งทั้งจักรวาลความจริงของทั้งจักรวาลสามารถรู้ได้ด้วยการสำรวจความจริงของรูปนามภายในตัวเราเท่านั้นการมองออกไปนอกตัวจะได้แต่ความจริงที่มากระทบทวารแต่ละทวารเป็นคราวๆเท่านั้นแล้วเราจะจับเอาความจริงที่เป็นชิ้นเป็นเศษเหล่านี้มาประกอบกันแล้วก็คิดว่าโลกเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเราสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกเราจะสามารถเข้าถึงความจริงของจักรวาลทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโดยอาศัยการสังเกตเวทนาและเราก็เริ่มเดินตามแนวทางของพระองค์แม้จะยากนานเพียงใดก็ไม่ย่อท้อผู้ที่บรรลุอรหัตผลแล้วจะเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีขอบเขตเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันหลังจากตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้35พรรษาก็ทรงสั่งสอนคนทั่วไปตลอดพระชนชีพทรงทำงานโปรดผู้คนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนธรรมะทำให้เราสามารถทำงานได้มากขึ้นธรรมะไม่ทำให้เราหยุดนิ่งตรงกันข้ามชีวิตจะพ้นจากการทำปฏิกิริยาตอบโต้เราจะไม่ตอบโต้ต่อสิ่งเร้าอีกต่อไปเราจะมีแต่พฤติกรรมในทางบวกการตอบโต้จะทำให้มีแต่ความขุ่นเคืองมีแต่ความทุกข์แต่การกระทำใดๆที่เริ่มจากจิตที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาจะเต็มไปด้วยเมตตามีแต่ทำให้เกิดผลดีตลอดพระชนชีพของพระองค์ต้องมีแต่การโปรดผู้คนทรงบรรทมคืนละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นและก็ทรงบรรทมด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาเวลาที่เหลือได้ใช้ไปในการสั่งสอนผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดไม่ทรงสนพระทัยที่จะตั้งลัทธิศาสนาในชื่อของพระองค์เพราะถ้าทรงทำเช่นนั้นก็หมายความว่ายังไม่ทรงบรรลุอรหัตผลอย่างแท้จริงเพราะยังมีความอยากคือความอยากให้มีศาสนาในชื่อของพระองค์เพื่อผู้คนจะได้รู้จักพระองค์และชื่อของพระองค์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจะไม่มีความอยากเช่นนั้นจะสอนแต่ธรรมะที่เป็นสากลไม่ใช่เรื่องลัทธินิกายสอนแต่ธรรมะอันเป็นสากล พื่อช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้มากที่สุดด้วยความรักด้วยความเมตตาถ้าเราน้อมนำเอาคุณธรรมข้อนี้ของพระพุทธองค์แล้วค่อยๆฝึกทำงานรับใช้สังคมด้วยความไม่เห็นแก่ตัวด้วยความรักความเมตตาแล้วการกล่าวว่าพุทธังสารนังคัจฉามิก็จะมีความหมายถูกต้องในทํานองเดียวกันเมื่อเรากล่าวว่าธัมมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงระวังในเรื่องนี้ไม่ทรงให้เรากล่าวว่าข้าพเจ้าขอถึงพุทธธรรมเป็นที่พึ่งพุทธธรรมนั้นคืออะไรเล่าไม่มีธรรมะของชาวพุทธไม่มีธรรมะของชาวฮินดูหรือของชาวคริสต์หรือของคนนั้นคนนี้ธรรมะก็คือธรรมะเป็นของสากลเป็นกฎธรรมชาติถ้ากฎใดกลายเป็นเรื่องของลัทธินิกายเมื่อใดกฎนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะมันได้สูญเสียสาระสำคัญไปแล้วเราขอถึงธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นสากลเราขอศีลเป็นที่พึ่งศีลเป็นของสากลเราขอสมาธิเป็นที่พึ่งสมาธิเป็นของสากลและขอปัญญาเป็นที่พึ่งปัญญาเป็นของสากลธรรมะทั้งหมดเป็นของสากลพระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความของธรรมะว่าถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้คือสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสวาขาโตธรรมะจะต้องอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้เพราะคนธรรมดาเหล่านี้จะต้องนำธรรมะไปปฏิบัติธรรมะจะต้องไม่เป็นการละเล่นทางชาวปัญญาหรือจะต้องไม่เป็นเกมการฝึกสมองของนักปรัชญาเท่านั้นแต่ธรรมะจะต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติต้องรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ทุกย่างก้าวที่ดำเนินไปจะต้องเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะได้ประสบเองสิ่งที่เป็นความจริงสำหรับผู้อื่นอาจจะไม่ใช่ความจริงสำหรับเราอาจจะเป็นเพียงจินตนาการสำหรับเราก็ได้หากเราก้าวเดินไปด้วยการใช้จินตนาการเราก็จะมีแต่จินตนาการมากขึ้นทุกทีแต่ถ้าเราย่างก้าวไปด้วยความเป็นจริงความเป็นจริงที่เราประสบอยู่ในแต่ละขณะแล้วไม่ว่าความจริงนั้นจะหยาบอย่างไรเราก็จะก้าวหน้าไปสู่ความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งได้พบกับความจริงอันสูงสุดอาการิโกถ้าเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์จะต้องให้ผลที่นี่และเดี๋ยวนี้หากมีใครคนหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าถ้าท่านทำพิธีนั้นพิธีนี้ตามธรรมะของฉันตามประเพณีของฉันตามความเชื่อของฉันแล้วเมื่อท่านตายท่านจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้มีใครพิสูจน์สิ่งนี้ได้มีใครที่มาจากสวรรค์ชั้นดังกล่าวมายืนยันว่าเขาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเพราะได้ทำพิธีนั้นการทำเช่นนี้เป็นความงมงายอย่างใหญ่หลวงเราจะต้องได้รับประโยชน์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องได้รับผลตอบแทนในชีวิตนี้และผลตอบแทนในชาติหน้าก็จะต้องมีเช่นกันแต่ถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์ในชาตินี้แล้วเฝ้าแต่หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปก็นับว่าเป็นการหลอกลวงตนเองอย่างมากถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นจากความมืดมนแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเราจะต้องได้รับความสว่างแม้จะสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยก็ต้องมองเห็นได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ได้รับแสงสว่างเลยไม่ได้รับประโยชน์เลยนั่นก็แสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องพระธรรมะจะต้องเป็นเอหิปัสสิโกคือผู้ที่ได้ลิ้มรสธรรมะแล้วย่อมอดไม่ได้ที่จะบอกผู้อื่นว่าท่านจงมาลองปฏิบัติดูเถิดได้ผลดีจริงๆที่เป็นกฎธรรมชาติผู้ที่มารับการอบรมธรรมะอันบริสุทธิ์พอย่างเข้าวันที่4วันที่5หรือวันที่6ก็จะเกิดความคิดระหว่างวิปัสสนาว่าช่างวิเศษเหลือเกินพ่อฉันควรจะมาปฏิบัติด้วยแม่ฉันควรจะมาปฏิบัติด้วยแต่เมื่อรู้ตัวเขาก็รำพึงว่าฉันกำลังปฏิบัติอยู่ต้องสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกแต่แล้วอีกสักครู่ก็เกิดความคิดอีกว่าเราจะต้องไปบอกให้ผู้นั้นมาปฏิบัติผู้นั้นกำลังได้รับทุกข์ปฏิบัติแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะไม่สามารถห้ามตัวเองได้และเมื่อเรากลับบ้านถ้าเราได้ลิ้มรสธรรมะแม้เพียงเล็กน้อยเราก็อดที่จะบอกผู้อื่นไม่ได้ว่าดีจริงๆท่านจงมาลองปฏิบัติดูเถิดดีจริงๆ ท่านจงเข้ารับการอบรมเถิดผู้ที่เป็นนักเขียนก็จะเขียนเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้พบธรรมะที่แท้จริงผู้ที่เป็นนักพูดก็จะพูดให้ผู้อื่นฟังคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะพากันมาเข้ารับการอบรมผู้ที่ได้ริมรสธรรมะแล้วจะเกิดความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และหาหนทางต่างๆที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้รู้จักธรรมะจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่แต่ละคนจะคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรผู้ที่มีทรัพย์ก็อยากจะบริจาคทรัพย์เพื่อให้คนทั้งหลายได้เข้ารับการอบรมมากขึ้นเพื่อให้มีการจัดหลักสูตรเช่นนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนในการบริจาคเลยมีแต่หวังให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ผู้ปฏิบัติบางคนก็คิดว่าฉันมาเข้ารับการอบรมนี้มีผู้ให้บริการมากมายโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยฉันอยากจะอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการบ้างและด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เช่นนี้เขาเหล่านั้นก็อาสาเข้ามารับใช้การรับใช้หรือการให้บริการจะให้อานิสงส์สูงมากให้พลังสูงมากผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อจัดการอบรมวิปัสสนาก็ได้บุญมากเพราะทรัพย์นั้นทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้เข้ารับการอบรมเจตนาของผู้บริจาค ก็เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่การบริจาคกำลังกายเพื่อบริการผู้ปฏิบัติธรรมผู้บริจาคมีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ในขณะที่การบริจาคทรัพย์นี้เจตนาที่จะช่วยผู้อื่นอาจจะมีอยู่เพียง 2-3 นาทีเท่านั้นแต่ถ้าท่านบริจาคกำลังกายตลอดการฝึกอบรมเป็นเวลา10 วัน 10 คืนตลอดเวลานี้ท่านมีแต่เจตนาที่จะช่วยผู้อื่นเจตนานี้จะพัฒนาเป็นความรักความเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นผลบุญที่สูงมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมศิษย์เก่าหลายท่านจึงอาสาสมัครรับใช้ให้บริการครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเขาเหล่านั้นได้พัฒนาธรรมะให้เกิดขึ้นโดยการรับใช้บารมีที่ได้พัฒนาขึ้นพลังแห่งธรรมะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเขามากในการปฏิบัตินี่คือเอหิปัสสิโกผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นควรจะได้รับประโยชน์จากธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงและเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์แล้วธรรมะนั้นจะต้องเป็นโอปนยิโกคือทุกย่างก้าวจะพาเราให้ใกล้จุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นเส้นทางนั้นจะต้องเป็นเส้นทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมไม่พาเราวกวนกลับมาที่เก่าทุกย่างก้าวบนเส้นทางธรรมะย่อมทรงคุณประโยชน์เพราะจะพาเราให้ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะอาทิกัลยาณังมัคเคกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังซึ่งแปลว่างดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุดถ้าท่านเริ่มรักษาศีลท่านก็จะได้รับประโยชน์จากศีลถ้าท่านฝึกสมาธิท่านก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่ถ้าท่านปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อสร้างปัญญาท่านก็จะได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าได้เข้าสู่กระแสนิพพานก็จะยิ่งเกิดประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นทุกย่างก้าวที่ให้ประโยชน์คือธรรมะที่แท้จริงปัตตตังเวทิตัพโพวินยูหิติพระพุทธองค์ทรงย้ำคำนี้มากปัตตตังผู้ใดก็ตามที่สามารถเดินบนเส้นทางนี้ได้ไม่ว่าจะมาจากสังคมใดเชื้อชาติใดวรรณะใดทุกเพศทุกวัยจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันแค่นี้ใครกล่าวว่าถ้าท่านหันมายอมรับนับถือศาสนาของฉันแล้วศาสนาของฉันจะช่วยท่านจะทำให้ท่านพ้นทุกข์ก็แสดงว่านั่นไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงเป็นเพียงลัทธินิกายหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นสากลใครก็ตามที่เดินบนเส้นทางของธรรมะไม่ว่าผู้นั้นจะเรียกตนเองว่าเป็นชาวคริสต์ชาวยิวหรือชาวฮินดูก็ต้องได้รับประโยชน์จากธรรมะเช่นเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่ธรรมะจะให้ผลเฉพาะกลุ่มคนในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเท่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ธรรมะจะต้องเป็นสากลคุณสมบัติเหล่านี้ของธรรมะเราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องในการเดินบนเส้นทางธรรมะเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เสมอว่ายังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่แล้วการกล่าวธรรมังสารนังคัจฉามิจึงจะตรงกับความหมายที่แท้จริงในทำนองเดียวกันสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริภุริสยุคานิอัฏฐภุริสสุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะมาจากสังคมใดวรรณะใดเมื่อได้เดินบนเส้นทางของธรรมะอย่างถูกต้องแล้วจะบรรลุผลถึงขั้นใดขั้นหนึ่งใน4ขั้นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีหรือขั้นอรหันต์ซึ่งบรรลุธรรมอันสูงสุดคือนิพพานแล้วไม่ว่าผู้นั้นจะเรียกตนเองว่าอะไรก็ไม่สำคัญใครได้พบเห็นบุคคลเช่นนี้ก็จะเกิดความบันดาลใจให้ทำความดีตามแบบอย่างของบุคคลผู้นั้นเพื่อจะได้พ้นทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้การกล่าวว่าสังฆังสารนังคัจฉามิก็จะตรงกับความหมายที่แท้จริงเราต้องเข้าใจศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ต้องเป็นศรัทธาอย่างบริสุทธิ์อย่าให้เป็นศรัทธาที่งมงายจะต้องมีปัญญากำกับอยู่ด้วยเสมอคือศรัทธาที่จะสร้างคุณความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราตามแบบอย่างที่มีในตัวบุคคลผู้นั้นนิสหรือพระอย่างที่สองคือวิริยะซึ่งแปลว่าความเพียรในการชำระจิตให้บริสุทธิ์เราต้องอาศัยความเพียรหรือการบำเพ็ญตบะแต่ต้องเพียรอย่างถูกต้องไม่ใช่เพียรอย่างบ้าระห่ำมุทะลุมีคนเป็นจำนวนมากอาศัยคำว่าตบะทำความเพียรพยายามด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ให้ผลแต่อย่างใดมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีในประเทศอินเดียมีชาย4คนซึ่งเป็นเพื่อนกันตกลงใจไปพายเรือในคืนเดือนหงายคืนหนึ่งทั้ง4คนลงเรือแล้วก็ช่วยกันพายเนื่องจากพาราณสีเป็นเมืองที่มียาเสพติดจำพวกกัญชาและใบกระท่อมมากชายทั้ง4คนคงสูบกัญชาจนได้ที่และช่วยกันพายเรือทั้งคืนจนเหนื่อยล้าพอรุ่งเช้าทุกคนก็พบว่าเรือยังอยู่ที่เดิมเกิดอะไรขึ้นหรือพายเรือตลอดคืนใช้ความเพียรพยายามอย่างมากแต่ไม่เกิดผลเลยทั้งนี้เพราะเขาไม่ได้แก้เชือกที่ผูกเรือไว้ตัวเราเองก็อาจจะมีเชือกผูกไว้ก็ได้เป็นเชือกแห่งอวิชชาถ้าเราเฝ้าเพียรพยายามด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลเช่นกันเราต้องมีความเพียรอย่างถูกต้องเพียรชำระจิตให้ลงไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดจึงจะได้ผลอย่าปฏิบัติเพียงเพื่อชำระแต่ผิวนอกของจิตเพราะถ้าส่วนลึกที่สุดยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ความเพียรนั้นก็ไร้ผลรูปเสมือนการคอยแต่จะปรับแต่งกิ่งก้านของต้นไม้โดยไม่สนใจกับรากปล่อยให้รากเน่าไปดังนั้นเราจึงต้องลงไปให้ถึงรากคือสังเกตความรู้สึกด้วยความเพียรซึ่งจะเป็นวิริยะที่ถูกต้องนิสหรือพระอย่างที่สามคือสติได้แก่ความระลึกรู้การมีสติคือการที่จะต้องระลึกรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดอยู่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเราไม่สามารถจะระลึกรู้สิ่งที่เป็นอดีตเพราะนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงความทรงจำเราไม่สามารถจะระลึกรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเพราะนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงความคาดหวังความฝันความวิตกกังวลหรือความกลัวเท่านั้นความจริงคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับกายและจิตหรือรูปกับนามถ้าเรารู้รูปรู้นามที่กำลังเกิดดับอยู่นั่นคือสติที่ถูกต้องมิตรหรือพระอย่างที่สี่คือสมาธิได้แก่ความตั้งมั่นของจิตถ้าเราสร้างสมาธิโดยการใช้จินตนาการไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่กำลังประสบอยู่สมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือถ้าเราสร้างสมาธิโดยเพ่งวัตถุด้วยความพอใจหรือไม่พอใจก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิสิ่งที่ใช้สร้างสมาธิจะต้องเป็นความเป็นจริงที่เรากำลังประสบอยู่ภายในร่างกายของเราทุกขณะเราจะต้องพัฒนาสมาธิของเราด้วยการตั้งสติมั่นอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลาและนั่นคือสัมมาสมาธิพระนิสหรือพระอย่างที่ห้าคือปัญญาความรู้แจ้งเช่นเดียวกันเราจะต้องเข้าใจปัญญาให้ถูกต้องบางคนเมื่อได้ฟังธรรมบรรยายแล้วอาจจะคิดว่าฉันมีปัญญาแล้วฉันรู้ทุกอย่างแล้วแต่นั่นเป็นเพียงสุตตมยปัญญาหรือบางคนอาจคิดตามด้วยชาวปัญญาแล้วเข้าใจว่าตนมีปัญญาแล้วนี่ก็เป็นเพียงจินตามยปัญญา ยังไม่ใช่ปัญญาที่จะช่วยเราได้ปัญญาที่จะช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาคำว่าภาวะแปลว่ามีขึ้นเป็นขึ้นเราต้องพัฒนาปัญญาของเราเองจากการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นได้ด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นภายในกายและยังเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งทำให้เราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับมันถ้าเราทำได้ตามนี้นั่นคือเรามีปัญญาการวางจิตให้เป็นอุเบกขาต่อความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตคือปัญญาที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นได้ถ้าท่านฝึกสร้างปัญญาเช่นนี้ท่านจะพบว่าปัญญานี้ช่วยท่านได้ในชีวิตประจำวันท่านจะสามารถรักษาความสมดุลของจิตไว้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งเมื่อตายลงไปได้ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกชาย2คนหลังจากที่อยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลาหนึ่งลูกชายทั้งสองของเศรษฐีก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกันไปทั้งสองตกลงแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งหลังจากแบ่งสมบัติกันเสร็จแล้วมีผู้พบกล่องสมบัติเล็กๆอีกกล่องหนึ่งซึ่งเศรษฐีรักษาไว้อย่างมิดชิดเมื่อเปิดออกดูต่อหน้าทุกคนก็พบว่ามีแหวนอยู่สองวงวงหนึ่งเป็นแหวนเพชรส่วนอีกวงหนึ่งเป็นแหวนเงินธรรมดาชายผู้พี่ซึ่งจะไปด้วยความโลภได้พูดกับน้องว่าพี่คิดว่าสมบัตินี้คงไม่ใช่สมบัติที่พ่อหามาได้เองแต่คงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นพี่จึงควรจะเป็นผู้เก็บรักษาแหวนเพชรไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปส่วนน้องควรจะเก็บรักษาแหวนเงินไว้ชายผู้น้องยิ้มรับ